الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم سورة حم میم سجدہ کی دو شبہات و جوابون ذکر شیو اور قصید قرآن عظمت و بار بار او قرآن کریم تا ترغیبو ورسلا تسلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دکار زمانہ کی جی اللہ دا طرفنا رسول راغلیو او خلقو دروغ جن کڑیو ناغیو تسو وجی او بانی جو لکلیوی پاگی ایبت نام کلیو چی خلق داد خبرو نمانی نو کلی پی فتوه لگولی و دا ساحر کلی دا شاعر او کلی دا مجنون تا دا هر زمانه دا باطل پرستو فتوی دی اما مطلب دایی چی خلق دا خبری توقی ندی توجه نکی نو آیت کی یو مطلب داری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی چی تا تیسا نوی خبری ندی کلی اغه زړی خبرې چې نور پیغمبرانو ته ویلیو او پاری باندې سیل زامات لګولیو هغه پتا باندې هم لګی تپدی باندې صبر کا زګاری پیغمبرانو صبر کړو په دې ټولو خبرو باندې هر یو خبره او هر یو فتوا او هر اعتراض داسې وو چې هغه انسان جنگ ته تیارو هغه دا مطلب هر زمانه کې باطل پرسوم چې مسلمانانو مینز کې او شوشه ورځي نو دې مطلب یې چې دی کې هیجان جوړ شي دیکی انگاما جوڑشی او خان جنگی جوڑشی منتبلا رزادشی و شکر دے چی اللہ رب العزت مسلمان لا صبر او استقامت ورکڑے دے اگر صبر او استقامت سرا اگر ټول پراپیگنڈی او الزامات ختم شي دفع شي دا د انبیاء او سنتو کاری تار سمر سویلی شو د قومونو طرف نا قسمه قسم فرید انتقام نوم نو واسطه اوید مقابلین نوم نو واسطه صبر جل رب العزت و تا حکم نو کړي تغی صبر و صبر و صبر حتی اتاهم نصرنا دوسی بدار مسلمان عادتی و خصلتی چه ده اسلام او ده حق و باب کی کم خلق و مسلمانانو بانده و پی اسلام بانده سو قسم ها قسم حربی استعمالی یو پاغی کې صبر نه کار اخلي الله و سره مدد کوي کله رب العزت ویلو چې انبیاء او صبر کاونه زما مدد راغې زما امداد و ته حاصل شو نو ډیر کامیاب کارو هغه ډیر د کمال خبره الله طرف نه چې کله راشي هغه ته سلطان نسویر وای هغه مدد چې هغه کې بیا ده الله رب العزت هغه نصرت او احسان همیشه د پاره جاری ختمي گینا یو معنا دا آیت تا دا او دا اول معنا دا او پس سرین و دیل ترجیح ورکلی دا زکر چیز سور حامیم سجدہ ترتیب دا اول نچرا روان دے دا معنا و سرڑی را مناسب دا ما یقال لکا نوی لکی گیتا تا تدی دشمنانو قریشو طرفنا الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر اغه خبریم اغه هنگامیو اغه پراپیگانډی چویل شیو پیغمبرانو ته مخکستانا دغه ساحر او مسحور دا دروغ جنو دا هو دی په خانه فتوی تا ته هم دغه وی لیکيږي دې طرف نه هغه صبر کړو نو ته هم صبر کا فصبر کما صبرو ان ربک لذو مغفرت بشکا ستارب بخشش والا دے معافی کون کے دے اول کارسو رسو بغاوت او سرکشی کئی او دا اللہ عادت تا دے او سنت یدا دی چی بخنا کئی معافی کئی اوگی کے دامت لبی چی دا انسان با پویشی دمر با چرتا پویشی دمر با فکر لا خبر راشی مکار باوشی او چرا نشینو وضو عقاب نلیم عذاب خجرتا تلے نا دے عذاب ورکی دیر پا داما او خاون دا عذاب دے دردناک دویم مانا دا پدی پسی او حقیقت کے نور سورتنو کے چرازی ناګه دی او سوال جوابي چری ویلی پیغمبرانو ته چې تاسو چې سوای او څه بیان وای نو دا الله طرف نه ندی راغلی ځان نه وای دا وحی نه دی تاسو ځان نه خبرې کوي اباګانو پزی شي وی نو جواب راغی چې نه کما وحی چې مخکې پیغمبرانو تشوی و نو هغه وحی الله تا تکړی دا ما یقال لک نشی ویل تا تا د الله طرفنا نشی وحی کې دی تا تا مگر هغه چې وحی کړی شی و پیغمبرانو تا مخستانه ان وحینا الیک کما وحینا الی نوح و النبیین من بعده مون خطا تا آغا مسئلہ وحی کڑی دا چی پخام پیغمبرانو تا کما وحی کڑی وا بلا خبر نشتا نوی خبر نشتا آغا زڑا خبر دا چی اللہ انبیاء را لیگلی دی ٹول پاگی مقصد باندی نو آغا توحیدو او بیشک ربستا خاون دا بخشش دیں چسوک اومنی او قبولتیاو کی ملاو تبخن کی او خاون دا عذاب دے دردناک چسوک انکار کی پربسی آیات مقدسه کې دا اعتراضات د مشرکینو پامبیا باندې کول یو مثال ذکر کوي د وضاحت تبان او دا حقیقت کې غذرې او شبهه ده سوره حامیم سجده کې چې ولي خو ویلو چې موږ ستاسو خبره نه پوهیږو نبی ویلو چې زموږ ډیر کارونه کوي او چې تونه پوره کوي نظرې ما شبهه ده چې کله قرآن د الله کتاب وي او الله نازل کړي وي دا به داسې نو چې باغې د انسان شک پیدا شي هغه شک دا دی چې دا پیغمبر هم عربي دی ډېر فصیح او بلیغ انسان دی او قرآن هم عربي دی نو که څوک ډېر ځان ساتي خو شک یې پیدا کیږي کنه چې دا دې د ځان نه جوړی هو کچر داس وی چې دا کتاب په بل ژبه نازل شوی وی عربي نه وی عجمي وی لکه تورات انجیل ژبه وی سوریانی وی او بل ژبه وی بیا ودا شک نه پیدا کېدو ولی ذکر چا بوي چې وګور دا د الله طرف نه ده کنه دل خو زمين ورزي دی خو عربي دي نو دې په عبرانه په سوريانه سپويږي معلومي چې دا د الله طرف نه ده هغه په عربي و پوي کنه نبي هغه په شک نه و بس ار چا به منلو او دا به د قران معجزه و دغه خبره په کوم ثابت شوی و چې دا د قران معجزه ده چې په بل لغت باندې نازل شو چې عربي نه دی وګوره پیغمبر یې خلق ته بیانې دا هم د پیغمبر معجزه او هم د قران معجزه وې زمون خبره ګوره کنه سمر باریکات تی بګي ده سوالو اللہ رب العزت جواب کئی چې دا یو سوال دی او که قرآن نازل شوی په بل لغت باندې په عجمی لغت باندې نو بیا به دو سوالو بیا به هم د یو په ځای باندې دو سواله کول چې هغه په خپل ذکر کې اللہ رب العزت ولو جعلناه قرآنًا اعجمیًا کچری مونگر زولوین دی قرآن لرام چه مخی امتنا تعبیر کرده په ذکر سرام اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ضمیر اغیط راجع کدغا ذکر او دا عظیم الشان کتاب مونگر زولوی پا بل عجب بانده چه عربی لغت نوی هر عجب چه و فارسی با و اکنور عجمی لغتو نبیا دیر دی نزیب دوی تراز کل یو دا لقالو لولا فصلت آیاتو نخام خواب دیوی پا تراز که چولی واضح ندی بیانات تدی او کنار سوکھو پا دی چکر کی چوی دیر واضح خبر اوکلا دیر واضح بیانی اوکلا او لوی وارا پی پویدوی خوا او چی عربی نوی بل جباوی ناغی کی خودیر گنجائش تکنا نور جبو که خودیر زی پیچی دگی دا خامخاوای دا اعتراض کاو خا چې مونږ خو په پوه نشو مونږ له خفن را نکو دا به بیا وي لولا فصلت آیاته د دې کتاب دا آیاتونه او د دې کتاب دا بیانات او د دې کتاب دا مزامین دا خو بیل بیل ندی واضح ندی چې انسان په پوه شي ټول یو بلکې انجل بنجل دی انجل بنجل دی دی وسو پوي تا جمعه خدا کا حال لکھو زمه تراز بیزا کو اعجمی و عربی چو ګور کتاب اعجمی دے پا عربی لغت باندې نه دے او مخاطب یې عربی دے دیو څنګه پدې پوي الله چې خطاب کو پیغمبر ته په بل ژبه کې به کو چې هغه عجمی و او پیغمبر عربی و نو هغه څنګه پدې پوي دو اغه په عربي خطابات باندې پويږي چې يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها الذين امنوا او چې دې په ځای باندې بل جوابي ناشنا وګوره چې هغه کې بل کوم الفاظ او کوم حرکات او سکنات بو په چې دګي بو پکړه نوګورو بیا و دو سواله کېدو یو به وی چې مونږ پینې پویګو اوسوی مونږ پینې پویګو سره دې نه جخبي پویګي خپل جبه دا خپل لغت یې دې او فخر کې پدې باندې چې مونږه فصحا او بلغایو پدې فخر کې کنه امون ته په خپل لغت کې ډیر مهارت او ډیر بصیرت حاصل لې اچه قرآن و تا بیان شنو ایمونگ پا دی نپوئی گو سر دروغ ہوئی اب یا خو بیوی چی پا دی بسوک پوئی گو یاو برشتی نیو پا دی خبر اکی خان حسن بصری رحمت اللہ علیہ بکی دام یو احتمال بیان کرے دیں چی داغی دا سوال مطلب داؤں چې دا قران دی ټول عربي نه وي سدي پکې عجميوم وي سدي پکې عربيوم وي په دنیا کې دوه قسمه خلق دي کنه دا ټول ته نازل شوی دی یوازې عربو ته خو نه دی نازل شوی هدل للناس نو عجم به هم خوشاله شيو چې زموږه پکې هم خیال وساتو نو ایمان با پیراوڑی عرب و عجم و طول من خوی ده خیر خبره کن او ده فیدی خبره کن ده من خوی تراز سر سکار نشتا وی حدیبا که وسم وی وی قرآن که عجمی تکشته کمو سجیل داو یا عربی نده استبرق غټو ریخمو ته وي دا وی عربی نه ده وزنو بالقسطاس المستقيم قسطاس وی عربی نه ده قسطاس تلی ته وی غلوې ډنډای چې به په پاک نه تنور دا وی عربی نه ده دا بګیا جمی لغات راغلی بیا خدایي خبره صحیح شو کنه چې سه عربی شو سه جمی شو نه قران ټول عربی دی زګه چې الله د قران صفت په عربی لفظ سره کینو سورې کړې دي ان انزلنا قرانا عربيا هغه بیا ځان له تعویل کوي چې نه چونکی اکثر عربی دی نو زکه وته عربی ویلی دی و اکثر عربی نه دی ټول عربی دی دا ته چاوي چې سجیل پکې عجمی دی چې قران کې کوم الفاظ راغلي دی هغه ټول عربی دی دا خاصه خلق یو وهم دی دا هغه خلق خبره چې پنځلس علمونه کړی دي. نغی چې په قران کې سما خبره او نکړه ځکه چې الله ته نه محروم کړو چې زه پنځلس علمونه ذکر دي کې نه وس ته برانه قران نزد کې ته زماده کتاب د پاره دغه جوړ کو شرط ته ولا کې خو ده اوس یې څنګه غړندې واځي هغه یې څنګه نزد کوي خپل ناراضي چې ته تل اداشه کې دي چې دې په پاره پنځلس علمونه کین بیغمه دی کړه کنه نتتی نوم اللہ محروم اکلی خواه چاچی پینزلس علمون اکلی اناغی ناس دی پخپلو گردوارو که اقران والا نورزی اجزانو لہ چر تا ضرورت پیخشی نو وی جلالین شریف راوڑے نغد احتمال ذکر کی چس عربی وی و سا جمی وی اللہ رب العزت وی بیا بہدایت اراد کاو چلو لا فصلت آیاتو دا سخو پاکی عربی دا واضح دا لیکن دا سپاکی دا سی دی چی واضح ندی بیل بیل ندی فهم کے نرازی ذہن کے نرازی باطل پرست ذہن اسے ہو زنگونو خوڑ لی اچھ بیا دا سی اعجمی و عربی دا سنگا کتاب دے چی ام پاکی اعجمی لغت تے ام پاکی عربی لغت تے نگا پاکی دا احتمال پیدا کی اولا مانا بہتر دا دا جواب دا غدری میں شبہی چکدا قرآن پا بل لغت راغلے ویکن ایس خبر بنو ایس اعتراض بنو کوئی زمونگا سوک نمانی نو پخپل سمیکار کیو دا مشران نتپوس نکی نو دغا بے حالی نو خواه باتل پر سارا زمانہ کی مشرع پسی مردی خواه قل هو للذین آمنو خدا و شفا او آیا و تا سنگا چلا نازل کرده نو دغسی صحیح دے او دغسی موزون دے او دغسی معقول دے دیر بہتر کتاب دے اگوی انزلہو بعلمہ انزلہو بعلمہ اے خلقو ما دخپل علم مناسب نازل کرے دے زما پا علم کی دادا چی ددین اعلی کتاب بلنشتا اگو پا خپل علم گوا کرے دے اتا سوئے دی کدا چل دے دی کہ آگا چل دے خدا باتل پرسکار دائی دیکھو با ناس تی بس اعتراضون ہوتا شبہات بکی خلق و ظلنو کی شکون آجی او آیا و تا دا قرآن دیم چی خاص داغی کسان دا پارا چی ایمانی پر آوڑے دے حدن داغی دا پارا پا دنیا کے رانا دا داغی دا ظلنو نے تیاری لرکلے دا کفر او شرک او د جهل او د رسم رواج هغه په خپل په دی باندې گواځي ا شکرونه او باسي چې الله شکر دې استا کتابم وارث په صحیح معنا کې مونږ هډیر په هټو کې پراته وو زمونږ خدا عقیده صفته نه لګی دا زمونږ د عمل صفته نه لګی دا زمونگا طریقی ٹولی دا اندوانو وی دکا چی اگی سکول نو بس زمونگا سر گاوانڈو نو تاو شکر دی چی قرآن نازل شا قرآن راگی دنیا تا اولا مونگا پی پوکلو نسترگی امرانا شوی تلونام یخشو خدام و شفا هدایت تے رنا دا و رہنمائی دا و شفاون او علاج دے دا غی دیر و مرضنو چه انسان کی دی مرضنو جال دا خبر بدنی مرضنو لادورا نشت دا خوص پا کی نوی نوی راو واتو د دې خو نمونه هم نو په خواخه دا اوس کوم راوته خو لیکن روحاني مرضونه پکې ډېر زیاتو. نو قرآن الله د هغې د علاج لپاره رالېږلی دی و شفاء لما فی الصدور چې سنوک کوم مرضونه پیدا کیږي، شرک وی، کفر وی، حسد وی، عناد وی، بس ته ګوره دې خلقو ته د بی دین خلقو سره وای دومره محبتی ادومره به نه چا پیریږي او تاویږي ابی دین مشرکان او کافرانو سره چې دا وی خلی کې سمه خبره نشته. اجد حق پرسنم اوری کنا نو نیم سیرے پی رازی دمرا حسد او دمرا اگر سوک دیتا پوسو کی چیرا اپلانی جماعت کم دے که دے اشپی جبا کی درس کی ویلتا صلاح دے اماوی چی درس باوارو پی اگر درس ندے او خلق گمرا کئی مسلمانان ته مشرکان وي دومره حسد او بول. دا څومره ناکار مرض دی په سینو کې موجود دی کنه توبه ادا مرضونه چې نن یې علاج نه کی دنیا کې الله رب العزت ویلو سورې ال عمران کې چدا ډیران ویوزل خپل بلاس راو باسي یوم تسود وجوه وتبيض وجوه یوم تبيض وجوه وتسود وجوه ډیر مخونه وا پار وز باندې سپین شي او ډیر بتکتور شي زګه د زلونو هغه حقیقت په مخ باندې ښکار شي نو چې کوم زلونو کې هدایتو او د الله رب العزت کتاب نورو ناغه به تک سپین مخونړا بکی اجه د چا په زلونو کې کفر او شرک او عنا د بغض او حسد نو اتوري تیری به په مخ باندې ښکار شي وتغشا وجوه او منار د مؤمنان لپاره هدن په دنیا کې هدایت ته اصلاح ده او شفاء او بیا علاج دې دا کې مرزونو چې پزړ کې وي والذین لا یؤمنون فی اذانهم وقر او خلق چې یقین کوي په قران باندې لا یؤمنون که یقین کول نو راغست به او کنه تاسو سره قران چې لاس کې لیدلې دي پمند دې د جمعات نه وای زر زچې څه چل سره ونه شي ور پمند دې کال تیر شي او کال راشي ډیر خلق دې او یې قران روانه کړی بیا هم ډیر پکی چې په رمضان په میاش کې راخلی بیا اوم خده چې راوې اخلي دوه سنه څخه په رڼا ته حاصل شي کنه ها چې په رمضان کې هم نه راخلی لا یؤمنون نو څنګه به تو وای چې دې په ایمان راوړې ایمان دراوړو خو بخکارا او په ظاهر کې سمثال او سنمونه یې کنه چې دې بیا په دلیل کې پیش کې الله تا چې الله ماستا کتاب راغسته او تلاوت مې کړو او ما په خپل عقیده جوړ کړو او ما په خپل کور سم کړو ما په خپل ماحول سم کړو ازما سره پزړې کړي رمینوا دا وسو کې ځکه الله وی لا یؤمنون ایمان په ځکه نه راوړي یقین په ځکه نه کوي چې را اخلینا از دکېینا بلکه داغی په حق کې د قران په حق کې داغی دا نظریه ده چې دی باندې اسلام کې دا دا وی چې کوم ځای بیانېږي نو تشرشوري او جګړی بس. ناغه مخکې مېت کې ویلو چې هغه وی چې زمونږ په ځلونو باندې پردی دي او فی اذان نا وقرن ا قدرتی کار دی چې دا قران اورو نو په غوګونو کې بوج راځي درنوال راځي خراب باندې نه لګی دا مطلب درنوال نور څه نه چیګنی هغه په کلوګانو باندې به انداز کوي خو بدر باندې لګی دغه ته بوج وي دغه ته وقر وي ښا هغه کسان چې ایمان نراولی په قران باندې یقین نکي په دې باندې محبت او سره نشته فی اذانهم وقر دغیلون بے علامہ دادا دا بدبختیں او دا بد قسمتیں چی غوگنو کی بوج دیں خپی نلگی تا خوب آل رانیز دیکی گی چی آواز در باندے خوگو لگی لکا مار تا چی بیم وے کنا ادھے رو رو دا برگون روزی بہا پالوگان نیول کنا نو دغا حلق دیکھا تغیب غوگونو کی بوج نشتا تاو چا بانده بد لگی نو وقرن و تا قرآن وی خواه و هو علیم عمام او خلاصی گینا اللہ رب العزت وی تاو قرآن سر دنیا کی بنیتی اکلا امخ دیت نوارا و توجو دیو تاو نکلا او دیر غٹا بی عزتی دیو اکلا دا قرآن خواه تو بخلاصی کی کم دے دا قرآن با پتا باندې حجت وی پا قیامت کی وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا دا قرآن با پا دی خلق باندې حجت وی پا قیامت کی بل حجت تاجت نشتا دے بچ حاضر شی کنا دا قرآن با پی گوائی کئی پیغمبر با پی گوائی کئی چی اللہ استا کتاب اذان نڈیر بیار تنی ولو هر سیزان سره نازل دی کړیو کور ته ډکړو خو لیکن ستا کتاب پکې نو نه په کور کېو نه په جماعت کېو نه په مدرسه کېو نه په نصاب تعلیم کېو نه دا پاغي باندې حجت نه چې قران پاغي باندې شهادت وکي کنه چ الله زی بیرته پرې خوم زما خیال نه نه ساتلې بس دې دغه زکړې نو نور سنو اوبس دنیا ټول دغو دنیا د شاعرانو شاعرانو ښا شعرونه اور پورې جوړ کړیو او خلق به پاغي خانداو پیدا مولود شریف ته آیات بابا کینو حدیث بابا کینو لکه اوس چې بکی نشتا دا غی پاغه دکاندارې کې او منیارې کې آیات نشتا حدیث نشتا نور سدي په ګنټو ګنټو بلګیای آیات وته نوانوره ډیر به خپشه حدیث وته نوانوره چې مونږه هو تقریرونه اورېدلې و دا استقرار هم نه اورېدلې چې نه به کې یاتو یې نه حدیثو خو قصه جوړ کړ خلق دا کار وېستو قیمتي عمر ول خراب کو یو معنا دا زم او دا قران پاغي باندې عام ګډ ورډ دې نیشز د کولې هغه زمره یرولي چې هغه وی یاسه به نزد کې استاد نو تاسو کې اولئک ینادون من مکان بعید دغه خلق د قران د بیان په وخت کې داسې دي لکه چې دی تاواز کول شي د ډیر لری زین د ډیر لری زین حضرت عمر رضی الله عنه سره او سره ناستو تر تبل پلتلو سمندر پغاړا دریا پغاړا نو اسړی نه صاحبوی لبیک لبیک. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې من دا کا تلبیه دې چاته وی لبیک دې چاته وی. اغوی دعانی رجل من وراء البحر فی دریاب نا آپا لے و سلی را تاوازکا ناغتم لبیک اوی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا آیاتوی چولائی که ینادونا من مکان بعید. تا تا خوڑیر دل ریدن آوازو شما وانو ریدن تاوازو ریدن اللہوی دا بیماران دی کنه دا مریضان دی دا چه قرآن بیانی گی نو دا سی پیلے گی لکا دلر زین چه آواز کی گی پانگازا پوئی گی نور سکتی نتا پوسو کی چه دا بیان ندی سفیدہ واغستا ناغو یرزو خو پوا نشو ما سوی دا دی استاز پا خبرا نپوئی گا ما دا خپل اسمان ګونګرو استاد په خبره پويږي. ودا خدای استاد خبره نه وا قران خبره وا تبي پوانه شوي. فلا ویلی کنه چې ولایک نه دونه مم مکان بعید. او سوره بقره کې ویلو کما سل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء. پیغمبر چې بدی ته بیان کو نو داسو یو پی لگی دو لکه یو گڑباو باغبان چی سارو تا بیان کئی آوازو نکی و تکا نا مکلر شو توائی آغیم غوگو نو اوچت کی آواز واوری خوپ دی نپوی چی مونگ تیسو ہوئی مال تا اللہ تشبیح ذکر کرده دی داغ سارو سارا چاگی نور سنپوی صرف دقا سی دی خلق و حال لی چیز قرآن نمتنفر دی او دی سر خڑا دا روغا سر نکی نامیشه دی قرآن بیان پاگی باین دقا سی لگی خوا اسی آواز دوری نور پوی گی نچی سیووی سیووی او چی موحد سلی کنا او غبار لرشی نو آغا خلق و توی وی وست دتا خبری وکم چی وامی وری دی چسس خبری اکلی ناغو تا وگی خی توجه اکلی دا زلق وگی او تای ناللہ رب العزت پی آخ پل رنا آخ پل نور پر دل کی واچی کنخا تو دا مثال بیان کو دا درے میں شبه جوابو چی دیوی قرآن با پبل جب نازل شیو کل بیوی چه خیر دا قرآن دی عربی وی پوچه دا پیغمبر عجمی وی نخبا و چرتا پا عرص کی وی چرتا پا روم کی وی چه مونگت نبی وی نصور شعراء کی اللہ دا غی جواب کرده و ولو نزلنا علی بعض العجمین کدا قرآن می نازل کرده وی چرتا پا یو عجمی بانده فارسی بانده رومی بانده فقراو علیم او بیا هم اغا پی لوستلی وی ولی معجزه باو کنه چه عجمی ده و داس فصیح کلام کئی ما کانو بهی مؤمنین اللہوی اصل لگیا دی کنه چری دی ایمان روڑی ما تا علم ده دا اصل پا حق پرستو بانده خبر اگرد وڈی او ظلونو کول شکونه پیدا که دی مطلب داره خواه تا دی جواب تا ضرورت نی ځکه چې یو جواب وشینو لس به نور کړی نو دا پرست د الله طرف نه دا حکم دی چې ته قرآن بیان وا بس د دې خبرې پرې دوا دې کار سوی دا د تحقیق او طلب د پاره نه وی دا عنادن لګیا دی او د عنادی سړي جواب تاجت نشته دی په اخر دعوانه